د ټنګونو پرځې د چورلا کو سامان د نن د نن ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان وګران هیوادوان تاسو نه یاست خبر اوس باندې چې په افغانستان کې د امریکایانو لپاره و تجارانو ته سهمان دی سوي پندوسا و ډالر یو ټم ورکوي اوباما د پریشان چناری پری وهي د شپون کیم ترینا اخل زړه ټوپکان دانلا ورته جوړ د تاوان د ټنګونو پرځې د چورلا کو سامان د نن د نن ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان خلاصوي خپل ځانو نه هر څه خرڅوي جون زایونه کناوې فالتونه لوي ترین اخلو جالونه کیسه تو مرغان دانلان ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان د ټنګونو پرځې د چورلا کو سامان د نن د نن ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان د شلې دل درې شي د ټوک ټوک پتلونان بربن شوی دی نور صرف اور پاتا بوٹن صرف اور پاتا بوٹن دمرا خوار دی چی اوس خر سوی تمبوگان دانلان دینلان ورت جور دیتاوان ورت جور دیتاوان د ټنګونو پرځې د چورلا کو سامان د نن د نن ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان شول اسباب خراب ماشینونه د دوی بی انجن موټر ورک ټایرونه د دوی لیلا میگی د دوی جرنی تر ماشینان دانلان دینلان ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان د ټنګونو پرځې د چورلا کو سامان د نن د نن ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان لګي د لټاپې د اصلي اوس پنې ستا د بس هم دغه بدنامی امریکی سبا ورځ باندې نوم څنګه اخلي بچان دانلام دینلام ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان د ټنګونو پرځې د چورلا کو سامان د نن د نن ورته جوړ د تاوان ورته جوړ د تاوان روس هوشار و دستی یک اخلاص د خپل سر ته هوشار یا دې ولې ولی جوش ولی خان ولی جوش ولی خان جوړ دی تا ته پیغور خپل طاقت د خپل ځان دا نیلام دی نیلام ورته جوړ دی تاوان ورته جوړ دی تاوان د ټانګونو پرزې د چورلاکو سامان دا نیلام دی نیلام ورته جوړ دی تاوان ورته جوړ دی تاوان تا پرې کړي ظلمونه هغو ته مجبور د مانی کوفا واوره دا خیال که ضرور ای دا خیال که ضرور ای دا خیال که ضرور داسې ځای ته ورځه چې نوي افغانان دا نیلام دی نیلام ورته جوړ دی تاوان ورته جوړ دی تاوان د ټانګونو پرزې د چورلاکو سامان هی دا نیلام دی نیلام ورته جوړ دی تاوان ورته جوړ دی تاوان ورته جوړ دی تاوان ورته جوړ دی تاوان لیلام